kości. Solevitum Osteo Max. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 października, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Na razie w sejmikach wojewódzkich 2-2 w starciu PiSu i koalicji. Liczenie głosów trwa, za chwilę więcej o wyniku wyborów samorządowych. Władze LOT-u chcą rozmawiać ze zwolnionymi za strajk pracownikami o możliwości powrotu do pracy. Prezydent Turcji ujawnił szczegóły dotyczące zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Prawo i Sprawiedliwość bierze Podkarpacie. Partia zdobyła tam 25 mandatów w sejmiku wojewódzkim na 33 możliwe. Koalicja Obywatelska będzie miała 5 radnych, a Polskie Stronnictwo Ludowe 3. To są dane Państwowej Komisji Wyborczej. Wynika z nich, że PiS zwycięża także na Podlasiu. Tam ma 16 mandatów, Koalicja Obywatelska 9, a PSL 5. W sejmiku województwa opolskiego wygrywa z kolei koalicja. Sojusz Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej ma tam 13 mandatów, PiS 10, mniejszość niemiecka 5, a PSL 2. W Lubuskiem koalicja ma 11 mandatów, 9 PiS, 4 bezpartyjni samorządowcy, tyle samo PSL i 2 mandaty dla SLD Lewicy Razem. Według nieoficjalnych danych 9 sejmików zdobył PiS, 7 Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość prawdopodobnie będzie rządziło samodzielnie w 5 województwach. A właśnie teraz powinna rozpoczynać się konferencja Państwowej Komisji Wyborczej. O szczegółach będziemy mówili w kolejnych serwisach Trójki. Zwolnieni dyscyplinarnie za udział w strajku pracownicy LOT-u mogą rozmawiać o przywróceniu do pracy, informuje rzecznik państwowej spółki Adrian Kubicki. Są wyrzuceni z pracy to stewardessy i piloci. Jednocześnie Kubicki podkreśla, że nie będzie w tej sprawie rozmów ze związkami zawodowymi. Będziemy rozmawiać z pracownikami, każdy, kto będzie chciał z nami porozmawiać w dowolnej formie, anonimowo, nieanonimowo, to jakby zachęcamy do tego i zapraszamy. Natomiast na pewno nie ma tutaj mowy o rozmowie na temat tej konkretnej sytuacji ze związkami zawodowymi, które tam protestują. Te osoby nie zostały spełnione przez czyjekolwiek widzimisię, tylko po prostu przez to, że złamały zasady po prostu pracy, złamały kodeks pracy. Prezes LOT-u Rafał Milczarski w wywiadzie opublikowanym na internetowej stronie magazynu Forbes mówi, tu cytat, nadal płacimy związkowcom za to, że oni de facto wywołują konflikty i sączą truciznę w organizm spółki. To są ludzie, którzy dotąd mówili prezesom LOT, co mają robić. Ja nigdy się nie poddam ich szantażom. Jeden ze zwolnionych pilotów, Leszek Grzeszczyk, mówi, że związkowcy liczą na interwencję premiera. Prezes strzelił sobie w stopę, wysyłając nam wiadomości mailowe o zwolnieniach dyscyplinarnych. To uruchomiło lawinę zainteresowania opinii publicznej i w tej chwili jest to już nie do zatrzymania. Zainteresowała się tym kancelaria premiera. Czekamy na działania. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska pytana, czy premier spotka się ze strajkującymi w locie, odpowiedziała, że Mateusz Morawiecki interesuje się sytuacją, ale najpierw zajmie się nią odpowiedzialny za to prezes spółki oraz ministrowie. Pracownicy LOT-u strajkują od czwartku, domagają się lepszych warunków zatrudnienia, a także przywrócenia do pracy zwolnionej kilka miesięcy temu szefowej jednego ze związków zawodowych. Władze spółki uznają strajk za nielegalny. Z jego powodu odwoływane są loty. Dzisiaj m.in. z Warszawy do Krakowa i rejs powrotny. Za podpalenie lasu rok bezwzględnego więzienia. Taki wyrok usłyszał Dawid Szydło, mieszkaniec okolicy Oświęcimia. A wyrok zapadł przed sądem w Czarnogórze. Ten uznał go winnym wzniecenia pożaru w turystycznej miejscowości Bar. Informację o wyroku przekazał rodzinie Dawida Szydło, jego adwokat z Czarnogóry. Sąd podtrzymał tym samym decyzję, którą wydał w maju. Mężczyzna ma spędzić rok w czarnogórskim więzieniu. Rodzina zapowiada, że będzie prosić o pomoc organizacje broniące praw człowieka, a także biuro poselskie Beaty Szydło. Przypomnę, do pożaru lasu w turystycznej miejscowości Bar, gdzie Dawid przebywał na wakacjach, doszło w sierpniu ubiegłego roku. Kiedy mężczyzna nie mógł wydostać się z lasu, na polecenie służb ratunkowych rozpalił niewielkie ognisko. Straty oszacowano na 3 miliony euro. Polaka oskarżono o działanie celowe i sprowadzenie niebezpieczeństwa na zdrowie i życie ludzi. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Prezydent Turcji Recep Erdoğan podał szczegóły dotyczące zabójstwa saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego. Mówił o tym w przemówieniu w tureckim parlamencie. Krytykujący władze w Riyadzie dziennikarz zginął 2 października w saudyjskim konsulacie w Stambule. Recep Tayyip Erdoğan podał, że dzień przed zabójstwem do Stambułu przybyło 3 Saudyjczyków. Pozostałe osoby przybyły z Arabii Saudyjskiej osobno. Wśród nich też mężczyzna, który miał być sobowtórem dziennikarza. Jedna z grup udała się do lasu pod Stambułem i do miasta Jalowa. W dniu morderstwa do konsulatu weszło w sumie 15 Saudyjczyków. Prezydent Turcji podkreślił, że kamery z konsulatu zostały usunięte, a nagrania próbowano wyczyścić. Nie widać na nich, aby Khashoggi kiedykolwiek opuścił placówkę. Recep Tayyip Erdoğan podkreślił, że Turcja ma mocne dowody

napisałem cały świat. Hej, krótką chwilę miałem świat. Wow. Przeminęły nieboskłony, nie ma już cukrowych wad. Napisałem cały świat. Hej, krótką chwilę miałem świat. Wow. Przeminęły nieboskłony, nie ma już cukrowych wad. Teraz znowu szlajam się po Krakowie. To miasto dusi mnie w sobie, dlatego oddycham słowem. Przesiaduję całe dnie na ławkach, patrzę czasem na drzewa, lecz nigdy nie ma tam cukrowych wad. Teraz znowu szlajam się po Krakowie. To miasto dusi mnie smogiem, dlatego oddycham słowem. Przesiaduję całe dnie na ławkach, patrzę na te dziewczyny, lecz żadna z nich to nie jest miła. Mało. Słowa dwa bez cienia rymu cisną mi się na usta, gdy tak tu siedzę sam. Słowa dwa bez cienia rymu, to mi nie przystoi, a więc znów zaśpiewam wam. Napisałem cały świat, hej, krótką chwilę miałem świat. Wow. Przeminęły nieboskłony, nie ma już cukrowych wad. Napisałem cały świat, hej, krótką chwilę miałem świat. Wow. Przeminęły nieboskłony, nie ma już cukrowych wad. Teraz znowu szlajam się po Krakowie. Czasami ktoś mnie zaczepia, chwaląc ostatnią opowieść, słysząc, że planuje nieboskłonem. Nie wiem, jak mu powiedzieć, że w sumie to przeminął tamten świat. Teraz znowu szlajam się po Krakowie. Czasami ktoś mnie zaczepia słowami, ziomek daj ogień. Szklane oczy śledzą losy miasta, więc się dobrze zastanów, nim uznasz, że chcesz komuś serce skraść. Wow. Brzegi rozdzielone rzeką, wrzece ciało człowieka, którego męczył świat. Szlajam się tak siódmy miesiąc, szlajam się bez planów, bo je pogubiłem w snach. Napisałem cały świat, hej, krótką chwilę miałem świat. Wow. Przeminęły nieboskłony, nie ma już cukrowych wad. Napisałem cały świat, hej, krótką chwilę miałem świat. Wow. Przeminęły nieboskłony, nie ma już cukrowych wad. Witajcie w kolejnej odsłonie audycji Tony z Betonu, przy mikrofonie Kuba Różyło. Tony z Betonu to audycja, w której staram się uszczęśliwić miłośników hip-hopu, a przy tym nie zamęczyć wszystkich tych, których obecność tej muzyki o 15 we wtorek w Trójce dziwi. Nie jest to zadanie łatwe, ale czasem nawet się udaje. Dzisiejszą audycję rozpoczął raper i trębacz, który kryje się za pseudonimem Mikołaj. Nagranie to nazywa się 2.0, dosyć w tajemniczych okolicznościach pojawiło się w internecie bez żadnych informacji, czy to singiel promujący nową płytę, czy po prostu luźne nagranie. W każdym razie sam Mikołaj to kolejna z nowych młodych twarzy asfaltu. Współpracuje już z tą wytwórnią od paru lat, ale powiedzmy, że łapie się do tej fali nowszych odkryć asfaltowych, a o co chodzi, czy tak o Hemingway, choć aż tak dużego sukcesu nie osiągnął. W zeszłym tygodniu zagrałem dla was na koniec audycji Elementarz Falcona One i DJ-a Kepsa i spotkało się to z licznymi głosami zachwytu czy entuzjazmu, więc postanowiłem wrócić do tego projektu mniej więcej w tym samym miejscu, w którym urwaliśmy przed tygodniem. Dla przypomnienia, Falcon One i DJ Caps stworzyli projekt Elementarz, który to można powiedzieć, że jest takim przeglądem sampli, które stworzyły polski hip-hop w jego pierwszej odsłonie. Bardzo przyjemna i pouczająca rzecz i z pewnością wywołująca sporą nostalgię dla wszystkich, których hip-hop przełomu wieków kształtował. Falcon One, DJ Caps i fragment ich ostatniego dzieła. Thank you.

To ma pływać, to ma głową kiwać, rzeczy po imieniu nazywać, pokazywać. Jaki jest świat, który ja widzę? Tego nigdy się nie wstydzę. To ma pływać, to ma głową kiwać, rzeczy po imieniu nazywać, pokazywać. Jaki jest świat, który ja widzę? Warszawski też, tego nigdy się nie wstydzę. Warszawski też, tego nigdy się nie wstydzę. Warszawski też, tego nigdy się nie wstydzę. Warszawski też, tego nigdy się nie wstydzę. Warszawski też, tego nigdy się nie wstydzę. Warszawski też, tego nigdy się nie wstydzę. To był fragment mixtape'u Elementarz od DJ Kepsa i Falcona One. Gdyby powstała hip-hopowa wersja programu Jaka to Melodia, to z pewnością mogłaby ona polegać właśnie na tym, że puszczany byłby fragment tego mixtape'u, a hip-hopowcy musieliby odgadywać, w jakim hip-hopowym numerze zostały wykorzystane te sample. Sam raz czy dwa razy robiłem taką audycję, w której grałem najpierw utwory źródłowe, a potem rapowane nagrania, które je wykorzystywały. Całkiem przyjemne jest to zabawa i teraz na moment się jej oddamy. Zagram klasyczne nagranie z 83 roku Juicy Fruit autorstwa M'Tume, a potem czerpiący z niego klasyk hip-hopu z kolei, czyli Juicy od Biggiego Smallsa. Juicy, czyli nagranie, które znalazło się na liście 500 najlepszych piosenek w historii zdaniem czasopisma Rolling Stone na 424 miejscu. Więc najpierw właśnie źródłowe Juicy Fruit, a potem klasyk hip-hopu z lat 90. Sugar.

Notorious B.I.G. i nagranie Juicy, wykorzystujące jakże klasyczny motyw dla hip-hopowych tekstów od Pucy Buta do Milionera. Pozostając w temacie czerpania z innych muzycznych źródeł, do którego to natchnął mnie dzisiaj właśnie Elementarz, Kepsa i Falcona One, teraz nieco odwrócimy sytuację i to hip-hop będzie źródłem. W zeszłym roku ukazał się projekt, który nazywa się The Invisible Man, an Orchestral Tribute to Dr. Dre. Jest to projekt, za którym stoi człowiek kryjący się pod pseudonimem Sly Fifth Avenue. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Jeszcze trudniejsze do wymówienia jest nazwisko tego człowieka, więc nawet nie będę próbował. W każdym razie jest to zdobywca nagrody Grammy, multiinstrumentalista, kompozytor, producent, który to w zeszłym roku właśnie postanowił rozpisać na orkiestrę dzieła doktora Dre. Powstał koncert, a potem powstała płyta. I teraz chciałem wam zaprezentować dwa nagrania z tego albumu. Najpierw Still Dre, który bez problemu po chwili rozpoznacie po nieco przydługim intrze. W końcu ten klawisz, który się w tym nagraniu pojawia, to jeden z najbardziej charakterystycznych motywów w historii hip-hopu. A potem Let Me Ride, czyli singiel z pierwszej płyty doktora Dre z 92 roku. Znowu w świetnej przeróbce orkiestry i wokalistki Jeanette Rose. Więc teraz Sly Fifth Avenue i dwa nagrania doktora Dre z udziałem orkiestry. Thank you. Steel Dre i Let Me Ride, czyli dwa hity Doktora Dre w wydaniu symfonicznym. Pochodziły one z płyty The Invisible Man and Orchestral Tribute to Dr. Dre, autorstwa Sly, Fifth Avenue. W Polsce podobną inicjatywę swego czasu zrealizował Jimek. Bez problemu znajdziecie to w internecie, zresztą bardzo było o tym głośno. Wracamy do Polski, mało dzisiaj w tonach z betonu polskiego rapowania, ale nie zabraknie go zupełnie, był Mikołaj na początku, a teraz Abradab. Dwa lata temu mieliśmy powrót Kalibra, bardzo było o tym głośno, a w tym powraca Abradab w wydaniu solowym. To jego pierwsza płyta od 6 lat. W 2012 ukazała się płyta Extravertic, która raczej nie zmieniła biegu historii hip-hopu w Polsce. I w ogóle trochę tak jest z tymi płytami solowymi Abradaba, że one raczej nie spotykają się z aż takim dużym zamieszaniem, powiedzmy, nie wzbudzają aż takiego zamieszania, jak pewnie zasługiwałaby postać, która poinformowała Kaliber 44. Ciekawą tezę na ten temat przedstawił mój kolega Procent w rap podcaście CGM-u, że może to wynikać z tego, że Abradab nigdy nie zbudował swojej bazy, swojej wytwórni, takiej przestrzeni, w której mógłby budować sieć oddanych fanów, tylko trochę się tuła między różnymi wytwórniami i w ten sposób trudniej jest mu potem wszystkich swoich fanów kumulować, zbierać w jednym miejscu i docierać do nich z łatwością, co jednak jest takim znakiem czasów i czymś, co robią hip-hopowcy, którzy w ostatnich latach osiągnęli i osiągają sukces na polskiej rapowej scenie. W każdym razie teraz Abradab wraca z albumem 048. Pierwszy singiel Powietrze już się ukazał. Specyficzny sposób dzielenia wersów i znajdowania własnego podziału rytmicznego. Abradab w tym utworze próbuje na dłuższą metę. Może to być trochę męczące. Zobaczymy, czy tak będzie wyglądała cała płyta. Na razie jest singiel Powietrze i zachęcam Was do sprawdzenia go. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, kolo chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. Nie, to nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle dupy bolą. Będą drwić, drapać, do krwi sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Zakiełkowało pięknie ziarno. Zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basfy i sony na ołówkach kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Koszta zostały przerzucone nad Rubikonem. Staje nowy piękny dzionek, marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd, kto ma kabonę? Umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, dość, wszystko stracone. Jak tu trzymać którąś stronę? O nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik i ufer. Abradab i Powietrze i to już prawie koniec dzisiejszych tonów z betonu. Przypominam Wam o fanpage'u tej audycji, tam umieszczam playlisty ostatnich audycji. Na zakończenie Logic, postać, która osiągnęła duży komercyjny sukces w ostatnich latach za oceanem, jedna z czołowych postaci, jeśli chodzi o amerykański hip-hop, i dosyć odważną decyzję podjął on w tym roku, oczywiście z punktu widzenia bycia mainstreamowym raperem, bo postanowił wypuścić płytę, która w dużej mierze oparta jest o na boom-bapowych brzmieniach, na takich klasycznych tempach koło 90 BPM, czyli w takim obszarze artystycznym, którego hip-hop już trochę wyrósł. Wciąż oczywiście ukazuje się sporo płyt boom-bapowych, ale raczej stoją za nimi artyści trochę już przebrzmiali, dinozaury sceny hip-hopowej, którzy też często nie mają innego pomysłu na siebie. Natomiast Logic jest to postać, która definitywnie w ostatnich latach odniosła odniosła wielki sukces i teraz właśnie postanowił on pójść w taki klimat. Zagram wam jedno nagranie z płyty Young Sinatra 4, która ukazała się właśnie jakoś mniej więcej przed miesiącem i wzbudziła spore właśnie kontrowersje w związku ze swoim brzmieniem. Zagram wam nagranie, o którym było najgłośniej, najwięcej się mówiło, bo Logicowi udało się zgromadzić wszystkich członków Wu-Tang Klanu i wykorzystać ich zwrotki w swoim nagraniu Wu-Tang Forever. To kończy dzisiejszą audycję, a my słyszymy się za tydzień. On guard. I'll let you try my Wu-Tang style. I'd like to try your Wu-Tang style. Let's begin then. Shaolin Shadow Box. And the Wu-Tang Stars. Hey, what you say is true. The Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Do you think your Wu-Tang Stars can defeat me? Hey, yo, Wu-Tang forever. Who rhyme better? We too clever. The boom bap's back harder than ever. R.I.P.O.D.B. coming through like killer beat. Ever since I heard in at 36 and 9-3, you cannot defeat my Wu-Tang style. I leave them all dismembered. Fuck a mumble rap, that shit won't never be remembered. Not even a contender, no pretender. Best surrender, my agenda is killing shit. They feeling this. Yeah, we live in thorough, assassinating every single motherfucking borough. From Staten to Brooklyn to Queens, the Bronx and Harlem, all the way to Maryland. Yeah, we coming for all of them. Bobby Tarantino to the digital. My shit is pivotal. Smoking chronic, no medicinal. Who you know assembled a clan like Voltron? The one and only Logic, the God, the Dawn. I'm gone. Hey, yo, Logic, what up? We gon' let these motherfuckers try this Wu-Tang style. Yo, yo, kaboom. Guess who stepped in the room? It's Ghostface, Gold Place, O2, Smoke K. Intelligent brothers with nine hoods moving snowflakes. Guillotine your head last seen in the showcase. Push weight this Colgate, Trey H and Old Gates. Foliate those we most hate, we don't associate. We wear roles that you can't even pronunciate. We eat foods where you can't even pronunciate. Cribs where the floor just rises up the road taste. Locations low key, can't even locate. Twin Nina sisters with the beam, we all soulmates. Team making it so much cream, we bought gold. Yo, mountains of haze in the crib with my blades. It gets messy underneath the dress of the gauge. 5'7 MB, your metallic green. Seats is piped off, see some old tracks who night off. The kitchen is my palace, get your dance on. While we just levitate with trees, get your branch on. I'm known to wild out, put the cams on. Jewels down, the sets dip. My gym's got grams on, a specialist when I'm baking. Rhymes be coming out, we making. Been challenging these chumps for lumps. Here's the statement, stop hating. The crew is all about getting this cake. You know about me, you relate. The enigma, the stigma is that the RZA and the GZA, both lyrical, prolific. Vistas of rap scriptures, mixes of hipsters, weed smokers and beer drinkers. Prince and the pauper, spiritual clear thinkers. Cake in the oven, super bad like McLovin. Hugging on four birds, puffing herb with my cousin. Academically speaking, rap vocabulary's weakening. I felt it coming like the weekend when these star boys start tweaking. Sporadic pill popping of oxycontin. Ill-gotten sexual intercourse, make sure the wop feel rotten. The travesty tapestry of microphone mastery has been refuted, diluted, broken down to a catastrophe. The cats still get the trophy, hit y'all with that okie dokie. Bird Riddles bandit, goddammit. Who the fuck is Smokey Bear when you need one? I got a light beam gun, I blast a hole in your chest that you can't bleed from. But you die, no iniquity for stupidity of that trickery. My verse got it hot up in here, not the humidity. You can never get rid of me, step back and consider me. Boom, killer B, but I'm not big on bigotry. Old school on this track, I feel invincible. This new school ain't really got rules and lack the principles. The more clowns, then the more town get put in critical. The gun Smokey Robinson, you need a miracle. Go back, homie, back when rappers used to be lyrical. With 9 out of 10 of his friends used to be criminals. The stats, homie, all these killers using subliminals. Y'all don't even smile in your picture, you dudes miserable. Witty, unpredictable, torture over your physical. Struggle bar, used to put water over the cereal. Another bar, repping my squad, not individual, but one nation. Under God, that's indivisible. My time critical, hands off from digital. Me and my ladybug, back when the planet was diggable. I'm cool like that, my cash rule like that. I'm classic, Patti LaBelle, voulez-vous like that. Come on. It's only Logic, we got a mobbing in the mosh pit. Fifth brother, INS, hotter than the tropics. The hot shit, I drop quick. Major player, watch my stock lift. Razor blade sharpness, regardless of whom or what. Sound boy, turn the music up. Naysayer, you ain't even got a clue what's up. Deadly melody, the sickness, the remedy. Everything circulate back around eventually. Witty, unpredictable, talent all natural. Game, Wu-Tang pumping through your veins. 25 years, still more of the same. The flow like water with the boiling flame. I ain't saying that's your highness, they calling my name. Boy, I went to scene similar to falling rain in our own lane. Y'all sounding all the same, tell them who Tang is on your brain. Survival of the fence in cold days with no money. They don't want me with stacks, they better take it from me. You know the currency gone soon as you break a 20. So I ain't down if you ain't talking that bad language. Yeah, Lord, it's time to buy me a train with it. An airplane, see me flying to Spain with it. The money don't make me and I ain't gonna change with it. I'm in the hood looking good the way I came with it. Do it for the seas, they understood the game with it. We gave birth and we understood the pain with it. Then we create wars, everybody is a gangbanger. We kill each other, but we all got the same anger. Never go against the grain, homie, that's hateful. Another day in the life for us to be grateful. Spread love, homie, yeah, get it playful. This is better than stay fool, so let's make moves. I know your mama told you that I was a great dude. These dirty ass cops to kill and rape you. On some Jason shit, might crystal in the lake you. What? They might crystal in the lake you. Boom, bat, blast, to blow your sleeves off. I flashback jacks to something to feed off. Smoke and roast ya, the number nine potion. Pull that shit, son, we open the ocean. Who gives a fuck? Who snorting and drinking and smoking? You get killed for joking. Everybody's hoping. That's another level of emotion. Food stamps, niggas doing grocery. Police wanna grope me. Perp walk, the nigga street talk. We bury niggas in seesaw. I carry the torch while I leave off. I'm giving bitches something to breathe on. I rip off a shoulder to lean on. It's fair game, it's two in the lane. She took two trains, and none of my rhymes is two in the same. Nigga get cooked on an open flame. I'm a hillbilly Park Hill train. My rhyme starts rides in the mountains. 36 million and counting. The harder they come, the harder I go. Loosen up my arms, can I get comfortable? Stay on my tiptoes, old school woo beat. This is a flip phone, dude. Autopromocja. Nadchodzą Mateusze Trójki 2018. Przed rokiem laureatami zostali Henryk Miśkiewicz, Krzysztof Zalewski, Kuba Więcek oraz WW, Steve Nash and the Turntable Orchestra, a także Electro Acoustic Beat Sessions. Super Mateuszem uhonorowana została Kora Jackowska. W tym roku laureatów jubileuszowych 25. Mateuszy Trójki, jedynej takiej nagrody muzycznej na świecie, poznamy 23 października. Zapraszamy na uroczystą galę, której sednem jest muzyka w wykonaniu laureatów. Kto zatem wystąpi? Wszystko wyjaśni się już dziś, po 19:00. Zapraszamy na transmisję prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A Tom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajest, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz najnowszy Samsung Galaxy A7 z potrójnym aparatem zapewniającym szeroki kąt widzenia za 1599 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przeklepane. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak? Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż...